Sini išu mi, posljednji jad zvenec udari i izletjahme ni svobodni s mnogo radost. Това бе лято, то щастливо, когато всичко беше наше, но ти замина и остави в прах своето банджо. О, спомни си вечерите звездни вови, чуй ме, чуй ме ти. О, спомни си нашто топло лято, боби, чуй ме ти. Разгръщам Таймс, оттам ме гледат деца с очи огромни мъртви, замръзнали в часа, когато ти си стрелял в тях. И аз не мога да повярвам, че ти, момчето на съседа, си вдигнал пушка и си стрелял в едно дете. Слушай се в нощта и чуй плачат им боби, те те викат, нали? Те разказват своите мъка, своите болка, боби, чуй ги ти. Един ден може би ще дойдеш и ще потърсиш моята къща, но аз не знам дали ще мога да ти отворя. Ще седнеш пак в моята стая, ще ми говориш много дълго, но аз не знам дали ще мога да те целуна. Името на младостта ни, аз те моля, ще срещаме отново залези, аз те моля, ще вървим пак под звезди, аз те моля. И ако все пак се завърнеш, и ако все пак има нещо останало у те дълбоко в сърцето, тогава искам да те срещна и пак да тръгнем надалече, и пак да носиш своето банджо, но с друга песен.